์ที่แล้วมีข่าวใหญ่อยู่ข่าวหนึ่งที่ประเทศนอร์เวย์มีผู้ชายคนหนึ่งก็เข้าไปวางระเบิดในตึกที่ทำการของรัฐบาลแต่ว่าที่หนักกว่านั้นคือว่าไปฆ่าเด็กที่กำลังออกค่ายตายไปเกือบ80คนคนฆ่านี่ก็เป็นคนเดียวนะไม่ได้มีกลุ่มมีก้อนอะไรก็เป็นข่าวดังทั่วโลกปกติประเทศนอร์เวย์ก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะสงบมีความปลอดภัยมากขนาดนายกรัฐมนตรีก็ยังขี่จักรยานไปทำงานไม่หรือแม้ก็นั่งรถไฟนั่งรถรางไปทำงานไม่ต้องมีคนคุ้มกันอะไรเท่าไหร่แต่พอเจอข่าวนี้มันก็เลยตกตะลึงก็คนก็เชื่อว่าผู้ชายนี่แกเป็นบ้าแต่ว่าโดยพื้นฐานก็ฝักใฝ่การเมืองอยู่เป็นพวกขวาจัดแล้วก็ต่อต้านอิสลามต่อต้านชนกลุ่มน้อยที่เริ่มอพยพเข้ามาอยู่นอร์เวย์แต่ก็ไม่รู้ทำไปท่านไปฆ่าคนนอร์เวย์ด้วยกันคนก็คิดว่าแกเป็นบ้าวิกลจริตก็มีการคาดคะเนว่าเขาคงจะสารภาพว่าตัวเองเป็นบ้าเพื่อว่าจะได้ถูกลงโทษน้อยกว่าคนปกติเพราะว่าคนที่ถ้าเป็นคนบ้าแล้วก็มักจะได้รับการให้อภัยหรือไม่ก็แทนที่จะไปเข้าคุกก็ไปเข้ารับการบำบัดแต่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนี่เขาสองอาทิตย์ที่แล้วเขาก็เริ่มมีข่าวสำนองข่าวเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้ชื่อนายเบรวิกแกก็เสียว่าไม่ได้บ้ามีสติสัมปชัญญะดีก็เลยมีคำถามว่าทำไมถ้ามีสติสัมปชัญญะทำไมถึงฆ่าผู้คนมากมายได้ลงคอโดยเพราะเด็กๆนะซึ่งไม่รู้อีโนอีเน่เลยแล้วก็เมื่อสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็ขึ้นศาลการให้การเขานี่มันก็ทำให้คนตกตะลึงเพราะว่าเป็นคนที่เรียกว่าใจคอเขอเทียมมาแล้วก็เล่าเป็นฉากๆว่าฆ่าเด็กแต่ละคนได้อย่างไรคือไม่ได้ถึงกับกราดยิงนะแต่ว่ายิงทีละคนบางคนก็เรียกว่าเรียกเข้ามาเรียกให้มาหาแล้วก็เด็กเข้ามาก็ยิงบางคนถูกยิงไปแล้วแกล้งตายหรือนอนนิ่งเขาก็ยิงซ้ำไปให้ตายคนที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีหลายคนก็ฟังต่อไม่ได้เพราะว่ามันโหดเทียมมากที่จริงเขาก็เตือนไว้แล้วว่าไอ้ที่เขาจะให้การต่อไปนี้นี่มันจะเป็นเรื่องที่หลายคนก็คงจะฟังไม่ได้คือก็เรียกว่าเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะอย่างปุถุชนคนทั่วไปนี่ก็พอสมควรถึงจะพูดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีการถามว่าทำไมเขาถึงฆ่าเด็กได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องการเมืองนะเขาก็เป็นพวกที่คลั่งไคล้เรื่องการเมืองเขียนบันทึกเกี่ยวเรื่องความคิดทางการเมือง ป็นพันหน้าอ่านหนังสือมาเยอะมากแต่ว่าที่น่าสนใจคือตอนที่เขาพูดถึงว่าทำไมเขาถึงฆ่าเด็กได้เขาบอกเขาไปฝึกจิตมาไปฝึกการทำสมาธินะแบบบูชิโดแบบนักรบญี่ปุ่นนะก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะกดข่มความเมตตาสงสารเรียกว่าทำให้สามารถที่นิ่งเฉยแล้วก็ยิงเด็กต่อหน้าต่อตาได้โดยที่ไม่รู้สึกสะทกสะท้านก็บอกฝึกมานานทีเดียวนะอันนี้ก็ทำให้มีบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยการฝึกสมาธินะมันก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะมันสามารถที่จะนำไปสู่การเบียดเบียนเขียนในอันนี้เป็นคนไทยนะเขียนในทำนองที่ชี้เห็นว่าการฝึกสมาธินะอย่างที่นิยมกันนี่มันก็อันตรายเหมือนกันนะไม่ใช่ฝึกแล้วคนที่ฝึกไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีเสมอไปที่จริงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่าพุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้นานมาแล้วว่าสมาธิมันมีสองอย่างคือมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิไม่ใช่ว่าสมาธิขึ้นชื่อว่าสมาธิแล้วมันจะดีสมาธิที่เลวทำให้หลงหรือถูกใช้ไปในการทำความชั่วนี่ก็มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วจริงๆไม่ต้องฝึกจิตขั้นสูงหรอกนะแม้แต่โจรนี่มันก็ต้องอาศัยสมาธิเวลามันจะเปิดเซฟนี่ต้องใช้สมาธิมากเพื่อจะได้จิตจะได้จดจ่อแน่วแน่แล้วก็ฟังเสียงสลักในตู้นิรภัยได้ชัดเจนขึ้นนักเปิดเซฟคนเก่งๆนี่เขาไม่ต้องมีรหัสนะเขาก็ใช้วิธีการหมุนรหัสไปเรื่อยๆหมุนหมายเลขไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สัญญาณมันก็มีสัญญาณพอที่จะรู้ได้ก็ต้องอาศัยสมาธิมากจิตจะได้นิ่งหรือว่าที่ใช้ไม้พวกเพชฌฆาตในสมัยก่อนนี่เขาต้องประหารด้วยมีดหรือประหารด้วยขวานเนี่ยไอ้พวกนี้ถ้าไม่มีสมาธินี่ลงดาบลงขวานนี่ก็ผิดนะบางทีแทนที่จะลงไปที่คอก็ไปอาจจะลงไปที่หัวก็ได้ซึ่งทำให้เกิดความทรมานมากบางคนนี่ต้องไม่ใช่แค่มีแรงอย่างเดียวต้องมีสมาธิในการที่จะฟันแล้วก็ลงตรงกลางคอพอดีเรียกว่าฟันแล้วก็คอขาดไม่ทรมานแล้วพวกนี้ต้องใส่สมาธิมากแล้วก็เรียกว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกสงสารหรือไม่ต้องคิดได้ซ้ำว่าข้างหน้านี้เป็นคนแค่จดจ่ออยู่กับหน้าที่ของตัวก็พอก็คือลงขวาลงดาบให้มันตรงตำแหน่งก็พออันนี้ก็ต้องใช้สมาธินะเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงสมาธิพวกของสำนักหลายสำนักที่ใช้เพื่อได้มีความสงบมั่นคงกลับไปก็สามารถจะไปหาเงินกอบโกย make money ทำกำไรได้อย่างคนที่นักธุรกิจที่ไปฝึกสมาธิกับธรรมกายเขาก็ทำให้เขาก็พบว่าทำงานได้ดีขึ้น make money ได้มากขึ้น ึ่งบางคนก็จะทำอาชีพที่เป็นสีเทาเช่นปั่นหุ้นซึ่งอาจจะถูกกฎหมายนะแต่ว่ามันผิดศีลธรรมเพราะว่ามันต้องการที่จะเอาเปรียบพวกจับพวกแมลงเม่าหลอกล่อให้แมลงเม่าลงซื้อแล้วก็ค่อยเทขายจนกระทั่งคุณมันตกระนาวกราวรูดอันนี้ก็มันก็คนที่ทำอาชีพพวกนี้ก็เครียดปกติเครียดนะก็เลยกลับไปหันไปนั่งสมาธิเพื่อได้มีกำลังในการกลับไปกอบโกยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสมาธินี่มันไม่ใช่ว่าจะเป็นของดีเสมอไปมันสามารถจะถูกใช้ไปในทางที่เลวร้ายหรือว่าสามารถส่งเสริมให้เกิดความหลงความหลวงขึ้นมาได้เช่นนั่งสมาธินานๆแล้วก็เกิดติดขึ้นมาไม่อยากทำอะไรงานการก็ไม่ทำทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวมาอยู่วัดเพราะว่าติดกับสมาธิจนกระทั่งบางทีไม่รับผิดชอบกลายเป็นคนทิ้งกับตัวไปอันนี้ก็มิจฉาสมาธินะความรับผิดชอบของส่วนรวมก็ไม่เอาแม้กระทั่งวัดของตัวก็มีจะมีธุระต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือกันก็ไม่สนใจฉันจะทำสมาธิของฉันลูกเดียวไอ้ธรรมะนี่แม้กระทั่งของดีๆมันก็ถ้าใช้ผิดก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้ต้องใช้ให้ถูกพระพุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ไอ้ธรรมนี่ถ้าประพฤติไม่ดีแล้วก็นำทุกข์มาให้นะอย่างปฏิบัติธรรมแล้วก็ติดในความสงบไม่ต้องสมาธิก็ได้นะก็แค่เจริญสติหรือว่าสวดมนต์ทำวัดพอได้ความสงบแล้วก็ติดพอติดแล้วก็ไม่อยากทำงานทำการอะไรอย่างที่เคยเล่าเราไปแบบคนนอกปฏิบัติธรรมคนหนึ่งก็อยู่ในวัดก็ทิ้งให้ลูกให้ทิ้งให้น้องชายเนี่ยซึ่งเป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งอย่างหนักเลยอยู่คนเดียวที่จริงเขาก็มีแฟนจะมาช่วยดูแลเขาก็ไล่ไปบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานกันมาอยู่กัน2-2ไม่ได้ผิดศีลไม่รู้ผิดศีลตรงไหนก็ขนาดมีคนจะมาช่วยดูแลให้น้องชายก็ไล่เข้าไปแล้วตัวเองแทนที่จะมาช่วยก็เปล่าก็ไม่มาดูแลน้องขนาดพยาบาลนี่ติดต่อขอให้มาช่วยดูแลหน่อยน้องชายป่วยหนักมากเขาก็ไม่เขาให้ผลว่าเป็นกรรมของเขาเขาต้องชดใช้กรรมเขาเองแล้วเขาก็ปฏิบัติธรรมต่อไปปฏิบัติธรรมที่วัดซึ่งมีชื่อด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้กฎแห่งกรรมเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเองก็กำลังทำกรรมไม่ดีเอาไว้เหมือนกันการที่ละเลยไม่ดูแลน้องชายนี่ก็เป็นกรรมเลวอันหนึ่งเนี่ยใช้กฎแห่งกรรมเพื่อจะให้น้องรับกรรมแต่ว่าลืมไปว่ากฎแห่งกรรมนี่ก็มีผลกับตัวเองด้วยตัวเองแทนที่จะใช้กฎแห่งกรรมนั้นเพื่อทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นก็เปล่าแต่ใช้เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเพื่อที่จะยิ่งดูดายไม่อินางขังขอบกับคนอื่นอันนี้ก็เรียกว่าใช้ธรรมปฏิบัติธรรมอย่างไม่ถูกต้องหรือว่า วดมนต์ไหว้พระนะแต่ว่าไปติดกับความสงบไม่ได้ช่วยลดละกิเลสหรือว่าทำให้เกิดมีเมตตากรุณามากขึ้นเลยอันนี้มันก็กลายเป็นสิ่งมอมมอมได้เหมือนกันนะเป็นยาเสพติดได้เหมือนกันนะในการปฏิบัติธรรมแบบนี้มันก็สามารถจะเป็นยาเสพติดเป็นฝิ่นได้เหมือนกันคือฝิ่นนี่สมัยก่อนที่เขาใช้เพื่อระงับปวดระงับทุกข์แล้วก็ความเจ็บปวดทำใหไม่ทรมานมากเป็นการเมื่อกี้ถ้าเรียกสมัยนี้คือแอสไพรินเป็นยาระงับปวดชั่วคราวศาสนานี้ถ้ามันเอาไว้ใช้เป็นแค่ยาระงับความทุกข์ชั่วคราวนี้ก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่ามันติดได้ติดแล้วก็ไม่สนใจคนอื่นเรียกว่ากฎแห่งกรรมเลยแม้ทั้งเรื่องอุเบกขาว่าอุเบกขาหรือว่าการปล่อยวางก็เป็นธรรมชั้นสูงนะแต่ว่าก็กำลังถูกใช้ไปหรือว่าเกิดการตีความเข้าใจผิดเสร็จแล้วก็ทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวนิ่งดูดายหรือไม่รับผิดชอบส่วนรวมเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วได้อ่านบทความของวิจักพานิชเขาเล่าว่าเขาได้ไปออกข้อสอบในวิชาหนึ่งวิชาศาสนานะก็มีการตั้งโจทย์ว่าในกอตื่นเช้าขึ้นมาได้นั่งสมาธิแล้วก็ได้อ่านธรรมะเรื่องที่สอนว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็เกิดความสบายใจเสร็จแล้วก็ตอนเช้าก็เอาขยะไปทิ้งปรากฏว่าได้ผ่านออกไปนอกบ้านนี่ก็เห็นคนเอาขยะมากองไว้มากมายจนส่งกลิ่นเหม็นนะคือเข้าใจผมมีใครเก็บกันนะส่งกลิ่นเหม็นกองกับกองไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะตรงไหนที่เป็นที่ว่างก็กองเอาไว้ส่งกลิ่นเหม็นนะขณะเดียวกันก็ฝนตกน้ำก็ชักขยะนะทำให้ขยะกระจายไปทั่วเขาก็รู้สึกรำคาญรู้สึกเป็นทุกข์นะไม่พอใจกับสภาพที่เกิดขึ้นแต่แล้วเขาก็นึกได้ว่าความทุกข์เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นนะเมื่อเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยวางแล้วเขาก็มีความสบายใจโจทย์ก็คือว่านักศึกษามีความเห็นว่าอย่างไรนะเกี่ยวกับการตีความของนายกปรากฏว่านักศึกษา 80% เห็นด้วยกับคำตีความหรือการประพฤติพฤติกรรมการปฏิบัติของนายกว่าถูกต้องตามพระคัมภีร์อันนี้ก็ฟังแล้วก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่ากลายเป็นว่าการปล่อยปละละเลยปัญหาของส่วนรวมนี่มันกลายเป็นความถูกต้องไปได้แล้วก็ที่น่าห่วงอย่างนึงคือก็ไปเข้าใจว่าให้การกระทำของนายกรนี่มันถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือถูกต้องตามหลักศาสนาที่จริงศาสนาในตัวพุทธศาสนานี่ก็สอนให้ทำสองอย่างคือทำจิตแล้วก็ทำกิจทำใจก็อันหนึ่งนะแต่ว่าทำกิจมันก็อีกอันหนึ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปด้วยและที่จริงคำว่าการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับการแก้ความทุกข์ทางใจเมื่อมีทุกข์ใจก็ต้องแก้ทุกข์ใจพอยึดติดก็ต้องปล่อยวางแต่ว่าถ้าเป็นทุกข์ที่เกิดที่เป็นทุกข์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมถ้าเป็นทุกข์เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกเนี่ยมันไม่ใช่ใช้การปล่อยวาง อย่างเช่นเจ็บป่วยเนี่ยเจ็บป่วยก็ต้องรักษาแต่ในระดับนั้นก็ทำใจไม่ให้ทุกข์ด้วยแต่ก็ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมมันแย่ก็ต้องช่วยกันฟื้นฟูกันขึ้นมาให้ดีขึ้นแต่ในระดับนั้นก็ทำใจไม่ให้ทุกข์ไปกับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเรียนแก้ไม่เสร็จปฏิจจสมุปบาทที่พูดกันเนี่ยนะว่าเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะนะอันนี้เนี่ยเขามุ่งที่ความทุกข์ทางใจเวลาจะดับทุกข์ตามหลักปฏิจจสมุปบาทก็หมายถึงการดับทุกข์ทางใจไอ้วงจร12นี่เป็นการปล่อยวางเขาไว้ใช้เพื่อการแก้ทุกข์ทางใจแต่เดี๋ยวนี้ไปเหมาคุมว่าทุกอย่างนี่ต้องปล่อยวางให้หมดรอบตัวมีขยะส่งกินเหม็นก็ปล่อยวางปล่อยวางคือไม่ทำอะไรเลยที่จริงปล่อยวางคือใจไม่ทุกข์นะแต่ก็ต้องลงมือทำด้วยในพุทธศาสนาก็มีหลักอยู่แล้วเรื่องทานปิยวาจาอัตจริยาอัตจริยานี่ก็คือการทำเพื่อส่วนรวมหรือจิตอาสานั่นเองพุทธศาสนานี่ก็จะมีสอนเรื่องการทำจิตควบคู่กับการทำกิจเดี๋ยวนี้ก็ไปเข้าใจแค่ครึ่งๆกลางๆแล้วก็เอาธรรมะไปใช้แบบผิดฝาผิดตัวที่จริงถ้าจะปล่อยวางจริงแล้วก็ไม่ต้องเอาขยะไปทิ้งนอกบ้านนะก็ปล่อยขยะมันกองสุมในบ้านตัวเองไปแล้วก็ปล่อยวางบ้านก็ไม่ต้องกวาดไม่ต้องเช็ดไม่ต้องถูปล่อยให้มันลกไปแล้วก็ปล่อยวางแต่ว่าก็เชื่อว่าในสาย 80% ที่ว่าคงจะไม่คิดว่าการทำแบบนั้นเป็นการทำที่ถูกต้องนะคำถามคือทำไมบ้านตัวเองนี่ก็มีขมันทำให้รักษาสะอาดแต่ว่าปล่อยให้ชุมชนรอบข้างเนี่ยมันมีขยะส่งกลิ่นเหม็นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความนี้กับตัวแบบหนึ่งนั้นธรรมะในทุกวันเวลานี้มันก็สามารถถูกใช้ไปในทางที่ส่งเสริมความเห็นแก่ตัวได้หรือว่าเป็นการไม่รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมหลีกเล่นอยู่คนเดียวซึ่งมันก็ไปถูกกับจริตคนปัจจุบันมากเพราะคนปัจจุบันนี้มันถูกครอบงำด้วยความที่ปัจเจกนิยมประเจนิยมคือว่าความคิดที่แยกตัวเองออกจากผู้อื่นความรู้สึกว่าฉันเป็นฉันนี่มันจะแรงกว่าความรู้สึกว่าฉันเป็นคนในครอบครัวฉันเป็นคนในสังคมความรู้สึกว่าตัวกูเนี่ยความรู้สึกตัวกูมันจะชัดมันจะแรงมากกว่าที่จะคิดถึงคนอื่นคิดถึงคนในชุมชนคิดถึงคนในสังคมหรือคิดถึงชุมชนประเทศชาติเวลาจะกินเวลาจะเที่ยวก็เที่ยวคนเดียวเดี๋ยวนี้มันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะเช่น MP3 ก็ฟังเพลงคนเดียวดู DVD คนเดียวการเสพสุขสมัยนี้มันเป็นการเสพสุขแบบคนเดียวมากไม่เหมือนกับสมัยก่อนนี่ดูหนังความบันเทิงก็ต้องเสพร่วมกันมันก็มีความสัมพันธ์กันไปดูหนังก็พาครอบครัวไปดูด้วยก็เกิดความใกล้ชิดกันแต่เดี๋ยวนี้ความบันเทิงการเสพสุขนี่มันเสพคนเดียวได้แล้วก็เสพมากขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งการคุยกับเพื่อนก็คุยโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าคุยโดยอยู่แต่ในห้องนอนไม่ต้องไปเจอหน้าเขาก็ได้เช่น ผ่าน Facebook อันนี้ก็เรียกว่าเป็นความคิดแบบเป็นวิถีชีวิตแบบปัจเจกมากทั้งที่คนเรานี่มันไม่สามารถจะแยกขาดจากคนอื่นได้แต่ว่าเทคโนโลยีมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจว่าอยู่คนเดียวได้ในโลกนี้ทั้งที่เจ้าตัวเองก็อยู่ไม่ไหวไม่งั้น Facebook ก็คงไม่เป็นที่นิยม800ล้านแล้วจะขึ้น 1,000 ล้านอาจจะปีหน้าพุทธศาสนาตอนนี้ก็ถูกนำไปใช้เพื่อส่งเสริมความเห็นแก่ตัวมากหรือว่าไม่รับผิดชอบส่วนรวมอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเรียกว่าปฏิบัติธรรมแบบผิดวิธีเรียกไม่ใช่ธรรมานุธรรมปฏิบัติธรรมานุธรรมปฏิบัตินี่สำคัญมากคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมหรือปฏิบัติให้ถูกทางปฏิบัติธรรมะของดีๆปฏิบัติให้ผิดมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าจะเกิดทุกข์เกิดความเดือดร้อนนี่ในคำที่พระเจ้าตรัสว่านี่ธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้เนี่ยมันมองให้ดีมันมีหลายนัยยะนะมันในทางตรงข้ามคือธรรมที่ประพฤติไม่ดีก็ทำนำทุกข์มาให้ทำดีๆถ้าประพฤติผิดนะไม่ถูกก็นำทุกข์มาให้อย่าไปคิดว่าต้องคนเราจะมีความทุกข์ก็เพราะทำความชั่วอย่างเดียวหรือว่าเอาธรรมะหรือว่าหมกมุ่นอยู่ในธรรมที่ไม่ดีไอ้ธรรมที่ดีนี่แต่เอามาใช้ผิดนะมันก็เกิดปัญหาได้สมาธิก็ดีหรือว่าสติก็ดีนี่นะก็ก่อปัญหาได้เหมือนกันเพื่อถึงแยกแยะว่ามันมีทั้งมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิมีทั้งมิจฉาสติแล้วก็สัมมาสติถ้าแยกไม่ออกแยกไม่ถูกก็มันก็พาไปเข้าโลกเข้าพงได้ก็พูดกันเท่านี้